الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، شفاعة يا رسول الله يا رسول الله. بيننا السلام طبعا آخر ما كلام لن مكلمين لن حفظ صلاة السلام لك الجزء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، شفاعة يا رسول الله. Medine'de bugün son gecemi çok duyguluyum. Allah herkese tekrar nasip eylesin. Yani çok muhteşem geçti hacım. Allah hacımızı mekbul eylesin inşallah. Amin. Cümlemiz inşallah. Şimdi içeri geçip biraz var okuyayım. Son gecemi değerlendireyim. O zaman o sürekli bir yapacağım inşallah.